Jest godzina 20, program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 7 dzień lipca. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Gospodarze kontra Chorwacji. Zaczyna się ostatni ćwierćfinał mundialu w Rosji. Sanepid zakazał kąpieli w morzu w Poddąbiu i dębinie koło Ustki. W wodzie są popłuczyny po parafinie. Do 41 wzrosła liczba śmiertelnych ofiar katastrofy statku pasażerskiego u wybrzeży Phuket w Tajlandii. W półfinałach mundialu Francja, Belgia, Anglia i jest jeszcze jedna niewiadoma, Rosja czy Chorwacja. Ten mecz właśnie się zaczyna na stadionie w Soczi, obserwuje go Adam Malecki. Adam, jakie są oczekiwania gospodarzy w tym meczu? Oczekiwania są ogromne. Jest nadzieja, że piłkarze powtórzą wyczyn z 1/8 finału, kiedy w Moskwie na Łużnikach pokonali po rzutach karnych jednego z głównych faworytów do zwycięstwa, czyli Hiszpanię. Wówczas wspierało ich ponad 70 tysięcy kibiców. Dziś w Soczi jest mniej. Stadion może pomieścić 48 tysięcy. Ale jest o co grać. O chwałę i awans do półfinału, w którym zwycięzca zagra z Anglią właśnie na gigancie w Moskwie. Najlepszy wynik Chorwacji na Mistrzostwach Świata? 1998 rok i trzecie miejsce podczas mundialu we Francji. Najlepszy wyczyn Rosjan? Miało to miejsce w innym stuleciu, wieku i innym systemie. To był 1966 rok i czwarte miejsce Związku Radzieckiego podczas turnieju na Wyspach. Chorwaci nie mają najmilszych wspomnień z meczów z gospodarzami. Grali dwa razy i dwukrotnie przegrywali z Francją, a potem z Brazylią. Może dziś będzie lepiej. Statystyki jednak nie są sprzyjające dla drużyny z Bałkanów. Przy 5 ostatnich okazjach, kiedy gospodarz grał w ćwierćfinale, zawsze awansował do półfinału. Zobaczymy, jak będzie dzisiaj. Rozpoczęło się to spotkanie. Jest pierwsza minuta meczu Chorwacji z Rosją 0-0. Adam Malecki, dziękujemy za relację i zapraszamy na kolejne na antenie Trójki. A w serwisie następne informacje. Sanepid zamknął fragmenty morskich kąpielisk w Poddąbiu i Dębinie koło Ustki. Kilka dni temu morze wyrzuciło na brzeg grudki różnej wielkości, od zupełnie małych po takie wielkości piłki do siatkówki. Stwierdzono je także na plażach w Darłowie i w wodzie w Ustce i Rowach. Co to jest za substancja, wyjaśnia szef Urzędu Morskiego w Słupsku Włodzimierz Kotuniak. To są popłuczyny po wpłukaniu zbiorników ładowni. To nie jest, że jakiś wyciek nastąpił czy coś, tylko to statki, które wyładowują parafinę w Kaliningradzie i w Gdyni, czyszczą ładownie pod następne ładunki. I to się zdarza często o tej porze na naszych plażach. Nie jest to niebezpieczne absolutnie, to jest zwykła parafina. Substancja o podobnym wyglądzie zanieczyściła już plażę w Ustce w kwietniu 2016 roku. Wtedy zebrano jej prawie 4,5 tony. Kąpieliska są zamknięte do odwołania. Jest już 41 ofiar śmiertelnych katastrofy statku pasażerskiego u wybrzeży wyspy Phuket. 15 osób wciąż uznaje się za zaginione. Do wypadku doszło w czwartek. Statek zatonął w czasie sztormowej pogody. Na pokładzie byli głównie turyści z Chin. Relacja Tomasza Sajewicza. Na pokładzie jednostki o nazwie Phoenix znajdowało się 93 Chińczyków i 12 członków załogi. Statek wykonywał rejs turystyczny. Wciąż nie wiadomo, dlaczego jednostka wyruszyła w rejs pomimo złej pogody. Chińskie władze zaapelowały o przeprowadzenie sprawnego śledztwa w tej sprawie. Do tej pory potwierdzono śmierć 41 osób, 49 udało się uratować. Tymczasem w szpitalu w Phuket zabrakło miejsca do składowania ciał zmarłych. W mediach pojawiły się apele lokalnych władz o pomoc w zdobyciu sprzętu chłodzącego z innych szpitali kostnic. To jedna z najpoważniejszych katastrof morskich w Tajlandii od lat. W tym regionie świata obecnie trwa pora deszczowa. Turystyka stanowi jedno z głównych źródeł dochodów tajlandzkiej gospodarki. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio. Kończymy serwis Trójki. Mamy jeszcze informacje o pogodzie. W nocy może grzmieć na Mazowszu i na Lubelszczyźnie, a opady deszczu na Warmii i Mazurach i Podkarpaciu od 12 do 15 stopni. Jutro dużo chmur, przelotne opady deszczu i miejscami burze. W regionach południowych, w innych miejscach będzie więcej słońca, choć też możliwe są przelotne deszcze. W większości miejsc od 23 do 26 stopni. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Stowarzyszenie Wolnego Słowa, organizacja pożytku publicznego, łączy i wspiera działaczy opozycji antykomunistycznej i solidarnościowej. Upowszechnia wiedzę i pamięć o niepokornych w PRL. Adam Borowski. Informacje znajdziesz na stronie Stowarzyszenia Wolnego Słowa. www.sws.org.pl. Ogłoszenie społeczne. Autopromocja. Pierwsza w sezonie premiera na scenie teatralnej Trójki.

those incomplete kisses. Waking up down with that first step in this house we're sinking. But we're far too numb to really care. The TV keeps glitching. The lights come down, the portals appear, and somehow you step out to say I'm not by yourself now. Those incomplete kisses, those incomplete kisses, wait too long you'll miss it, before long you'll miss it. Don't let your heart hide your story, don't let your mind hide your story. Take the night, how does it sound? It's your heart that's Samfa razy 3, ale niestety z płyty. Dostaliśmy od Samfy list. Jak Państwo pewnie znakomicie pamiętają, jutro mieliśmy retransmitować jego fantastyczny występ w ubiegłą niedzielę na finał festiwalu Tauron Nowa Muzyka w sali Nospru w Katowicach. Słuchałem raz jeszcze tego koncertu i mam złe wieści. Nie nadaje się według mnie do emisji w radiu. Wspaniale brzmiało to na sali, niemniej jednak nie przenosi się to na nagranie, które mielibyście wyemitować. Nie zmienia to faktu, że koncert był wspaniały, publiczność też i będę go wspominał z bardzo wielkim wzruszeniem. Przepraszam, ale emisji radiowej nie mogę wam udzielić. To list od Samfy. Bardzo nam z tego powodu przykro. Myślę, że perfekcjonizm Samfy w tym wypadku zwyciężył. To zawsze prawo artysty, żeby tak zdecydować. Jutro o 19:00 retransmisja koncertu, który odbył się w ubiegły czwartek, czyli przedwczoraj, na Młyn Jazz Festival, z którego dziś nadajemy listę osobistą. Głównym bohaterem był Markus Miller i teraz piękny, początkowy fragment tego właśnie koncertu. Hey, how y'all feeling, all right? Hey, tell me something. Do y'all know Motown? Do you know Motown?

Thank you very much. Papa was a Rolling Stone. To my dziękujemy. Dziękujemy także za błyskawiczną zgodę Markusa Millera na to, żeby jego czwartkowy koncert na Młyn Jazz Festival można było retransmitować w Trójce. Nie wiedzieliśmy tylko, że tak szybko się to zdarzy. Przypomnę koncert Samfy, który trochę awizowaliśmy. Niestety nie został zaakceptowany przez artystę do emisji radiowej. Jutro przez prawie godzinę Markus Miller i jego czwartkowy występ wieczorny na Młyn Jazz Festival. Nie wierzyłem, dopóki nie przeczytałem, że nasz gość w pierwszej godzinie dzisiejszej listy osobistej, czyli Bernard Fowler, był i to w bardzo ważnej roli na płycie The Album grupy Peel. Ale potem, kiedy doczytałem Mały Druk, zrozumiałem dlaczego. Bill Laswell, któremu tyle zawdzięcza, gra na przykład w tym utworze na gitarze basowej. Making stealing. Rise i Public Image Limited z udziałem Billa Laswella na gitarze basowej. Podczas tegorocznego festiwalu w Jarocinie odbędzie się polska premiera znakomitego dokumentu o grupie Pil. Ale teraz rozdajemy zaproszenia na zupełnie inny festiwal. Sponsorem karnetów w audycji jest organizator OFF Festival. SMS na numer, który Państwo doskonale znacie, 73533. Tam prosimy o propozycję odpowiedzi, bo pytanie jak zwykle jest otwarte. Wysłanie SMS-a kosztuje 3 zł 69 groszy. Państwa zgłoszenia przyjmujemy SMS-owo do 21:30. A wspominamy historię festiwalu OFF. Pamiętam, jak Iggy Pop zmienił się w bestię z utykającego starszego pana w przeciągu 10 sekund i po pierwszym chyba już utworze na scenie był cały tłum ludzi. Właśnie z Iggy Popem jest związane to pytanie. Oczywiście pytanie trochę spekulatywne. Spróbujmy znaleźć mu polski repertuar, który mógłby wykonać, gdyby wrócił na OFF Festival i na przykład chciał zagrać bis. Jaki polski utwór sprawdziłby się w wykonaniu Iggy Popa i dlaczego? Bardzo prosimy, 73533 to numer, 3,69 to koszt i do 21:30 czekamy. A to jedna z najważniejszych postaci tegorocznego festiwalu. Sponsorem karnetów w audycji jest organizator OFF Festival. Thank you. Charlotte Gainsbourg, której koncert na tegorocznym festiwalu z pewnością będzie ogromnym wydarzeniem. Przypomnę, że szukamy polskiego repertuaru dla Igiego Popa. Musimy przysłać Państwa propozycje. Prosimy przysyłać SMS-em na 73533 do 21.30. Czekają oczywiście jak zwykle podwójne zaproszenia na cały tegoroczny festiwal. Jakiś czas temu w tym programie zaapelowałem, trochę puszczając oko na antenie, do Antymosa Apostolisa, żeby oddał mi wreszcie koncertowy boks z nagraniami Weather Report, który tak naprawdę, jak to się ładnie mówi, chapnął, zanim zdążyłem posłuchać płytę w całości. Został mi w odtwarzaczu tylko dysk numer 2, a są na płycie 4. Trochę to trwało, ale ostatnio znalazłem w radiu przesyłkę z tą płytą, którą natychmiast chcę się z Państwem oczywiście podzielić. Koncertowy boks czteropłytowy Weather Report, opisany przez jednego z bohaterów tych wszystkich nagrań, perkusistę grupy Petera Erskina, który szczególnie poleca nagranie, które usłyszymy za chwilę. To jest rarytas, bo bardzo rzadko grupa Weather Report grała tytułowy utwór z płyty Night Passage na koncertach. Jak sam pisze, w tym utworze brzmią tak, jak brzmieli zawsze, czyli są czymś pomiędzy malutkim zespołem klubowym a ogromnym big bandem. Weather Report nie po raz ostatni w dzisiejszej liście osobistej.